राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुरदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2053 तदनुसार 26 जनवरी सन 1997 को रात्रि लगभग 8 बजे समर्थेश्वर महादेव अहमदाबाद में हुआ। राम आद्याचार्य श्री शंकराचार्य महाराज कहते हैं, यह संसार में तीन चीज बड़ी दुर्लभ है। सबसे पहले मनुष्य शरीर, और मनुष्य शरीर मिलने पर दुर्लभ रहती मुमुक्षा, मेरा कल्याण हो, मेरा उद्धार हो, मैं किस तरह से जन्म मन से रहित हो जाऊं। ये इच्छा मनुष्य दुर्लभ, और मनुष्य होने पर मनुष्य यही इच्छा दुर्लभ, और ऐसी इच्छा होने पर फिर तीसरी दुर्लभ रहती है वास्तविक तत्व जीवन मुक्त महापुरुषों का संग। और ये तीन में जाते जीव के उद्धार में कोई संदेह की बात नहीं। तो मनुष्य शरीर तो स्वतः मिला हुआ है ही, भाई हो चाहे बहन हो, मनुष्य तो है। अब मुमुक्षा है वो अपने अधीन है। संसार में बहुत बार जन्म हुआ है, अनंत जन्म हुए, अनंत भगवान का बहु नाम जन्म नाम अंत, बहुत जन्मों के अंतिम जन्म ये मनुष्य शरीर है। भगवान की तरफ से बहुत जन्म हो चुके, उसके बाद अंतिम जन्म है। अंतिम का तात्पर्य है कब यहाँ से किधर जाना है, वो मनुष्य की खुद की मर्जी है। नरक स्वर्ग कल गया था, ऐसे सात तरफ जाने का रास्ता है यहाँ, तो बहुत संभवान्त ये हुआ। अब इसमें अपने केवल कल्याण की इच्छा करना है, इसको दिल करना है अपना। इसके बाद तीसरी बात है महापुरुष संशय, वो फिर भगवान पर छोड़ दे। क्यों, हम भगवान हम महात्मा को पहचान सकते नहीं, तत्व जीवन कैसे होते हैं पता नहीं लगता। तो दो बातों में मनुष्य ही तो मिला हुआ है ही, हमारे कारण केवल भगवत प्राप्ति की इच्छा है। सब काम छोड़ करके ये बात करे, संभ्याय हो तो व्यवसाय साधमात्र लक्ष्म भी कोटिम त्यक्त्वा, करोड़ काम छोड़ करके एक इसके लिए लगना चाहिए। मनुष्य में देखते हैं तो इसकी बेपरवाही हो रही है, पारमार्थिक उन्नति हमारी हो ऐसी लगन प्राय नहीं जैसी हो रही है। इस बात पर विचार करना है वर्तमान में भाई बहनों को, हमारा कल्याण हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए, फिर बार बार ये दुख पाना न पड़े। दुखालय प्रशासन है, दुखालय है, इस दुख से सर्वथा छूट जाए ऐसा भी संत सज्जनों मौका मिला हुआ है। मानव शरीर है और वो भी मिला है कलयुग में। कली में जन्म होना बड़ा दुष्कर है, कलयुग है तो वो निकृष्ट युगों में, परंतु कलिम संभाल जयंती आर्या का पूजन करते हैं, आदर करते हैं, क्योंकि इससे परमात्मा की प्राप्ति जल्दी होती है। सतयुग त्रेता द्वापर में इतने जल्दी नहीं होता कल्याण जितना जल्दी कल्याण मानव शरीर का इस कलयुग में होता है। तो कलयुग का मौका मिल गया है, बहुत बातें हमारे को मिल गई है। जन्म हमारा भारतवर्ष में हो गया है, और भारत वर्ष में भी उत्तम कुल का जन्म हो गया है। उत्तम कुल में जन्म होने पर भी जो आस्तिक समाज है, भगवान को मानते हैं, गीता जी को मानते हैं, भागवत को, वेदों को, पुराणों को, शास्त्रों को मानते हैं, ऐसे कुल में जन्म हुआ है। ऐसे जन्म होने पर इसे हम लोगों की रुचि है, ये बहुत बढ़िया सामग्री मिली हुई है, इसमें बड़ी सावधानी से अपना उद्धार कर लेना चाहिए। बार बार ऐसा मौका मिले इसका पता नहीं है। ये हमारे हाथ की बात नहीं है, दैव अनुग्रह है तो हम लेकर आएगी। तो भगवान की कोई विलक्षण कृपा होती है, प्राप्त कोई विचित्र होता है जिससे ये मौका मिलता है। तो ऐसा मौका मिला है तो हमारा उद्धार करना चाहिए। सज्जनो, समय बहुत सा चला गया है, मानव जीवन का समय बड़ी तेजी से जा रहा है और जाते हुए मौत नजीक आ रही है। प्रति क्षण समय समाप्त हो रहा है, वहम ये हो रहा है कि हम जी रहे हैं। सज्जनो, बिल्कुल झूठी बात है, असत्य बात है। मरे निरंतर मरे, जब से जन्मे है तब से केवल मरना ही मरना नजीक आ रहा है। निरंतर बिना उद्योग किए, बिना परिश्रम किए, बिना ख्याल किए जितने जितने श्वास जा रहे हैं, हमारे जीने के श्वास जा रहे हैं। जिसको सब लोग चाहते हैं जीवन को, वे श्वास खर्च हो रहे हैं, और जिस दिन को कोई चाहता नहीं वो मृत्यु नजीक आ रही है। उस मृत्यु के आड़ लगाने वाला है तो हमारे जीने का समय है, हमारे श्वास है, वे प्रतिक्षण खर्च हो रहे हैं। इधर ख्याल करना चाहिए, वो अंतिम दिन आने वाला है। जिन्हें मर गए इतना तो पता है, हमारी कितना जीना है इसको कुछ पता नहीं है। ये बार बार ख्याल करना है, ये बात मामूली नहीं है, विशेष ध्यान दे रहा है। हमारे भाई बहन ख्याल नहीं करते है, इधर समय जा रहा है, मृत्यु आ रही है, कब भजन करेंगे। मार्मिक बात है कि ये काम हमारे खुद को करना होगा। बड़े बड़े धनी आदमी भगवान के ठाकुर जी की सेवा के लिए भी नौकर रख देते हैं, जप करने के लिए भी नौकर रख देते हैं, ब्राह्मणों से जप करवा लेते हैं, ये सब काम करवा लेते हैं। सांसारिक काम तो दूसरों से करवा लोगे, परंतु अपना कल्याण दूसरों से नहीं करवाया जाता। जैसे भूख लगने पर भोजन खुद को करना पड़ता है, रोग होने पर दवाई खुद को लेनी पड़ती है, श्वास खुद को लेना पड़ता है, जल खुद को पीना पड़ता है, ऐसे इससे भी गहरी बात है कि कल्याण अपने खुद को करना होगा। अगर आपका पक्का विचार हो जाए तो सहायता करने वाले भगवान है, संत महात्मा है, हमारा धर्म है, हमारे शास्त्र है, वेद है, ये सब हमारे सहायक हो जाएंगे। सज्जनों, सच्चे हृदय से भगवान को लगना वाला की सहायता सब करते हैं। चोर डाकू आदि लुटेरे ये भी समझ लेते हैं कि ये सच्चा साधु है और परमात्मा की तरफ चलता है, तो वे भी सहायता करने वाले हो जाते हैं। दूसरे विरोध करने वाले, दुख देने वाले हैं, उनका भी दुख देना भी हमारा पारमार्थिक साधन में सहायक हो जाते हैं। वे कष्ट देते हैं उससे हमारे पाप नष्ट होते हैं। परमात्मा की तरफ चलने से सब सहायक हो जाते, कोई बाधक नहीं होता। प्रत्यक्ष बाधक होने वाले, दुख पहुंचाने वाले, अनिष्ट चाहना अनिष्ट करने वाले, उनका भी नतीजा हमारे लिए कल्याण का होता है, उद्धार का होता है। ऐसा सुंदर मौका मिला है, वो समय सज्जनों जा रहा है, बीत रहा है, प्रतिक्षण बीत रहा है। मारे काल अचानक चपेट की हो ये घड़ी के बना की ढेरी, बड़ा कच्चा मामला है। बड़ी बड़ी मोटर चलती है, उसमें भी कोई कल पुर्जा खराब हो जाता है तो चलना मुश्किल होता है, इसमें थोड़ी देर में बीमार हो जाते हैं। अचानक ही इसमें शरीर अचानक ही चला जाता है, कुछ पता नहीं लगता। जितना समय चला गया, जितने मौत के नजदीक हम आ गए, मरना समय पर आ गया, इतना तो हमें पता है, परंतु अब कितना और बाकी है इसको कुछ पता नहीं। इस वास्ते बड़ी सावधानी से भगवान के भजन में लग जाना चाहिए, प्रभु को याद करना चाहिए। उस दिन के लिए सहायता करने वाला कोई नहीं है, और समय कोई सहायता कर देगा उसमें सहायता आप हो जाओ भैया तो सबके सब सहायक है, और आप नहीं हो गए तो कोई सहायता करना नहीं। उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत, अपना आप उद्धार करे, अपना पतन न करे। संत महात्मा है, गुरुजन है, वे उद्धार कर सकते हैं, पर संतों को संत हम मानेंगे तब होगा। क्या संत आकर कहेगा कि मैं संत हूँ तेरा उद्धार कर दूं? गुरुजन आकर कहेगा मैं तेरा गुरु हूँ तेरा उद्धार कर दूं? भगवान आकर कहेंगे मैं भगवान हूँ तेरा उद्धार कर दूं? सज्जनों, इसे सबसे पहले अपने को स्वीकार करना होगा। इस वास्ते बड़ी सावधानी से बचा हुआ समय भगवान में लगाओ, दूसरों का उपकार करना, भगवान को याद करने, ये दो बात मनुष्य के लिए खास जिम्मेवारी की है। और तू न इतना जब तक मौत नहीं आ जाए तब तक इसका उद्धार कर अपने काम कर लेना चाहिए। इस वास्ते मौका से बिल्कुल ठीक मिला हुआ है, स्वास्थ्य भी है, सहयोग भी मिलता है, और बहुत विशेष भगवत गीता और रामायण जैसे ग्रंथों का परिचय हो गया। हमने जान लिया कि भगवत गीता ऐसा विलक्षण ग्रंथ है। हमारे बहुत पुस्तकें हैं, शास्त्र बहुत से हैं, उनमें भगवत गीता एक बड़ा श्रेष्ठ रत्न है, तो इसका पता नहीं लगता पहले, परंतु ये भी संत महात्माओं ने कृपा कर दी है। भाई गीता ऐसा है, विदेशी मानते हैं, विधर्मी मानते हैं, जो सच्चे अच्छे सच्ची नियत वाले हैं सज्जन, वे किसी धर्म के हो, किसी मत संप्रदाय के हो, भगवत गीता का भाव सब मानते हैं, भगवत गीता का सब आदर करते हैं। इनकी विचार शैली, इनकी जो शिक्षा है वो बहुत विचित्र है, सबका उद्धार करने वाली है। बड़े बड़े नेता भी इसका आदर करते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा इसका आदर करते हैं, बड़े बड़े संप्रदायों के आचार्य इस पर अपनी लेखने लिख करके अपने का सौभाग्य मानते हैं। बहुत सुगमता से कल्याण हो जाए, कल सुनाया था ना, युद्ध जैसी क्रिया भी कल्याणकारक हो जाए, जो घोर कर्म है मनुष्य लड़ा काटना, वो भी घोर कर्म है, कल्याण करने वाला हो जाए। कितनी बढ़िया युक्ति बताई है कि सुख दुख के समय के द्वारा, कल सुना था सुख दुख के समय के द्वारा लाभा लाभ हो जया जय तो उदास। ये गीता का योग बहुत विचित्र है, ना इसे प्राणायाम करना पड़ता है, नाक नाक बंद करना है, ना कान बंद करना है, ना आंखें बंद करना है, अपना जो व्यवहार है बरत रहा है उसमें जो सिद्धि असिद्धि दो चीज होती है, संसार का स्वरूप है, अनुकूल प्रतिकूल दो स्वरूप। कल बताया ना अनिष्टम इष्टम मिश्रम तीन कमाई का फल है, तो ये अनुकूल प्रतिकूल ये खास संसार का स्वरूप। इस संसार के स्वरूप में सम रहना, अनुकूलता से हर्ष नहीं करना, प्रतिकूलता से द्वेष नहीं करना, सुख दुख न मानना, ये सम रहना, ये गीता का खास योग है। समत्वम योग उच्यते, बड़ा विलक्षण योग है। कई तरह के योग है, कलय योग, हट योग, राजयोग, मंत्र योग, अनासति योग, कई योग है, परंतु ये योग सबसे विलक्षण है। हरदम समता रहे, इसमें ऐसे ऊंचा नीचा आगे पीछे न होकर समता, अंतर्गत में साम्य अवस्था, यह है तस्तर को ये सांग साम्य स्थितंग माना, ये होता रहता है, आते जाता रहता है। इसमें बड़ी सावधानी से हमें सम रहना है। ये ऐसी विलक्षण साधना है, इसमें किसी संप्रदाय का विरोध नहीं है, सबके सब संप्रदाय इस बात को मानेंगे। समत्व योग चले, और दुख संयोग वियोग योग संग, दुख के संयोग का ही वियोग है, उसका भी अत्यंत अभाव है। इस योग को धारण करके अपने चलना है। संसार का काम जहाँ आप कर रहे हो वहाँ ही उसी स्थिति में रहते हुए केवल ख्याल करना है कि सुखी दुखी नहीं होना है। सुख दुखदायी परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति में सुखी दुखी नहीं होना है। ये सुखी दुखी होना कर्म का फल नहीं है, कर्म का फल अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का आना है। परिस्थिति आने पर सुखी हो जाए दुखी हो जाए, इस सुख दुख के होने में न होने में हम स्वतंत्र है। जैसे देखो बालक अवस्था में माता मर जाती है तो बड़ा भारी दुख होता है, उस माँ के सिवाय कोई रक्षा करने वाला है नहीं, ऐसी सहायता करने कोई नहीं है। ऐसी अवस्था में आप सुनते हो भागवत की कथा, नारद जी ने पूर्व जन्म की पता कही है अपने दासी का पुत्र थे ये संतों के वहां रहे थे महाराज ने अपने मालिक ने वहां सेवा में रख दिया वो माता के साथ रहते थे वे सत्संग में बैठते थे खेल कूद छोड़ कर ये सत्संग में बैठने से संतों ने कृपा कर दी चक्रु कृपा यदि शुद्ध दर्शन उनकी तुल्य दर्शन है मन संपर्क समान दृष्टि रखने वाले संत उस बच्चे को देखते हैं कि खेल कूद छोड़कर ये सत्संग बैठ जाता है जैसे धनी या धन कमाने वाला पैसा का त्याग करके वो सत्संग करता है तो उसका मूल्य होता है तो बच्चों के तो बढ़िया से बढ़िया खेल चीज है अद्भुत कीड़े न के अनुवर्ती नहीं अद्भुत कीड़े न ऐसे अगर चक्रो कृपा यज्ञ भी तू जैसे सदा कृपा कर दी उसमें भगवान के भजन में लग गए अब भजन में लगने के बाद माता का शरीर शांत हो गया एक दिन सांप काट गया मर गई तो माँ के मरने से दुख होता है पर नारद जी महाराज के दुख नहीं हुआ नारद जी महाराज के प्रसन्नता हुई वो माँ प्यार करती थी बेटा बैठो भोजन कर लो सो जाओ आराम करो माँ का सदा स्नेह होता ही है उनको उनके लगी मन में भजन करने की बात तो माँ के मरने से खुश हो गए प्रसन्न हो गए और जंगल में चले गए झरने पर जल पी करके वहां वृक्ष के नीचे बैठे भगवान में मन लग गया मस्त हो गए उसके बाद मन वहां लगा नहीं उच्चाट हो गया तो घबराए प्रार्थना करी कि मैं क्या करूं तो आकाशवाणी होती है तुम घबराओ मत मैं दुर्दोष हूँ कुयोगी को दर्शन में नहीं देता हूँ तुम अभी भजन करो तुम्हारी ये जल सही छूटने पर फिर तुम बड़े देवऋषि बनोगे और फिर तुम्हारा कल्याण होगा कितनी विलक्षण बात है दुख पड़ा है बड़ा भारी बालक के माँ बनने से परंतु ये दुख ही नहीं हुए जो दुखदायी सुखदायी परिस्थिति आती है ये कर्मों का फल है सुखी दुखी होना कर्मों का फल नहीं है ये केवल अपनी मूर्खता है अरे भाई दिन रात अलंघ्यम दिन रात ही लिखा है जैसे दिन के बाद रात रात के बाद दिन आता रहता है अब दिन और रात ये तो बदलते हैं हम दुखी हो जावे रात आने पे गलती है दिन होने पर प्रकाश राजी हो जा राजी तू क्या होना है रात में कैसे चलना चाहिए किस तरह से प्रकाश करना चाहिए दिन में किस तरह से चलना है ये हमारा काम है सुखी दुख का काम है ऐसे घाटा लगता है कभी मुनाफा होता है कभी कोई जन्म जाता है कभी मर जाता है कभी शरीर ठीक हो जाता है कभी बीमार हो जाता है ये घटबड़ तो होती ही रहती है संसार का स्वरूप है सज्जनों इसमें दुखी सुखी न होकर सच्चे हृदय से भगवान में लगते रहो तो दुख भी साधन सामग्री है सुख भी साधन सामग्री है धनवत्ता भी साधन सामग्री है निर्धनता भी साधन सामग्री है बीमारी भी साधन सामग्री है स्वस्थता भी साधन सामग्री है आदर भी साधन सामग्री है निरादर भी साधन सामग्री है वाह वाह सत्कार होना ये साधन सामग्री है निंदा तिरस्कार होना ये भी साधन सामग्री है जो परिस्थिति आती है वो सब की सब परिस्थिति परमात्मा की प्राप्ति का साधन सामग्री इस पर साधन धाम मोक्ष घर द्वारा ये साधनों का घर है मुक्ति का दरवाजा है तो सज्जनों उलझना नहीं है न घाटे में उलझना है न मुने पर में न प्रेम से प्रेम प्राप्त नो द्विजय प्राप्त प्रेम प्रिय को प्राप्त करके हर्षित नहीं होना है अप्रिय को प्राप्त उद्भुत नहीं होना है प्रिय अप्रिय तो प्राप्त होंगे शरीर के अनुकूल प्रतिकूल इंद्रियों के अनुकूल प्रतिकूल मन के अनुकूल प्रतिकूल बुद्धि के अनुकूल प्रतिकूल अपने सिद्धांत के अनुकूल प्रतिकूल ये तो परिस्थिति संसार की आवेगी ही संसार का ही स्वरूप है हम उसमें सुखी दुखी हो जाते हैं ये हम फंस जाते हैं इसमें सावधान रहो कहते हम सावधान नहीं रह सकते कोई परवाह नहीं परंतु पहले विचार तो हो जाना चाहिए कृपानाथ थोड़ी कृपा करे ये बात अब ध्यान पूर्वक आप सुने कि हमें क्षमता को लेना है सच्ची बात है ये एक परमात्मा अपने निर्बल के बलराम सुने जी मैंने निर्बल के बलराम सर्वथा निर्बल है उसी बल भगवान है मान मूर्ख है उसी विद्या भगवान है जिसके माँ बाप नहीं मान बाप भगवान है भाई बंधु नहीं उसे भगवान है कुटुंब कोई चीज भगवान है, धन संपत्ति तो भगवान है, भगवान उसे सब कुछ है। तमेव सर्व, तमेव माता पिता, तमेव तमेव बंधु से सखा, तमेव तमेव विद्या देवजन, तमेव तमेव सर्व मम देव देव, हे देव देव देवताओं के देव, अब मेरे सब कुछ आप ही हो। ऐसे भगवान के चरणों की शरण हो जा सदनो, आप उस कहना नहीं पड़ेगा। करते हैं भगवान, करवाते हैं भगवान, लाद ले लदवा दे लादन वाला साथ दे, सब भगवान करते हैं। आप तो मस्त हो जाओ, उसे गुण गाते हो, देखते हो बच्चा माँ माँ माँ करते है, और कुछ भी नहीं। क्या काम करता है, क्या माँ को निहाल करता है, क्या धंधा करता है, क्या कुछ उपार्जन करता है, क्या कुछ सहारा लगाता है, माँ माँ माँ ऐसे हे नाथ हे नाथ हे नाथ, सब भगवान करेंगे। और आश्चर्य होगा कि इतनी कैसे योग्यता आ गई, इतनी बातें कहाँ से आ गई, आश्चर्य आगा। ये भगवान की स्मृति, भगवान की शरणागति सबसे श्रेष्ठ। गीता पूरी सुना करके अंत में भैया मैंने सुना दिया तेरी मर्जी, अब जैसे कर, ऐसे कहकर अर्जुन की घबराहट देकर के सर्व कुछ ये तब भूया सुन में परम बच, सर्व कुछ ये तब सबसे गोपनीय। गीता में एक बार आता है सर्व गुह्यतम, इतना बड़ा पद गुह आता है, गुह तर आ जाता है, गुह्यतम आता है, राजगुह्यम राजगुह आता है, रहस्यम है रवस्पद आते है, पर सर्व गुह्यतम बताया क्या, बाबे को सर्वम दिया। ये अत्यंत गोपनीय भगवान के रहस्य की बात है। भगवान कहते देख तेरे को बात बताता हूँ, सर्व गुह्यतम है, क्यों बताता हूँ, इष्ट सी भी तू मेरा इष्ट है, प्यारा मित्र है, प्रियो से भी अत्यंत प्यारा है, इस बात बताओ, मन मना भाव मध्यम मेरे में मन ला हो जा, मेरे को नमस्कार कर, मेरी सर्व हो जा। सर्व धर्मान परिजय माम एकम शरणम विजय, भगवान की शरण गति मेरी शरण आ जा। तू पाप से क्यों डरता है, वो कहते पाप भी हुआ सही दस बार नहीं आता ही था, इस आता ही मान से पाप लगेगा, मैं क्या करूँ, क्या सर्व पापी मोक्ष शिष्या हुई, तू चिंता कर रहा, तू केवल मेरी शरण, हे नाथ अपने घर की पूंजी इतनी, घर का खर्चा इतना है, हे नाथ मैं आपका हूँ। ये बात अर्जुन की समझ में आ गई, तो अर्जुन ने कहा नष्ट हो वोहा स्मृति लगता तत्प्रसाद अर्थित मोह नष्ट हो गया, बात आपकी कृपा से अब करीसी वसनता हुआ, आप कहो सही करूंगा, मेरे कुछ करना है, मेरे कोई काम है नहीं, कैसे वचनम तब आप जो कहोगे, मेरे को पाना कोई काम करना नहीं, कुछ जानना नहीं, कुछ पाना नहीं, कुछ मेरे नहीं है नहीं, कैसे वचनम तब सजो ऐसे तैयार हो जाओ, हे रात मैं आप गाऊ अभी आज्ञा पालन करूंगा, चिंता की बात नहीं, भगवान कहते माँ सोचा सोको महाराषि शोक मत कर, तू चिंता क्यों करता, सर्वभावी ऐसे संसार में कोई अपना नहीं है सजनो, सब धर्म से बनाता करके सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बस दूरी, भगवान के चरणों में अपने मन को लगा दो, हे नाथ वो भजन भी भगवान देंगे, शरणागति की तैयारी आप कर लो, शरणागति भगवान देंगे, सब कुछ भगवान करेंगे, करके राजी बहुत होंगे, बच्चे का पालन करके माँ राजी होती है, प्रसन्न होती है, झंझट नहीं मालूम देती, पिता उकता जाता है बच्चे के पाल में, पर माँ उकताती रही, पर माँ भी कहीं उकता जाए पर भक्त भगवान उकताते नहीं, अनंत जीवों का सदा से पाल करते आए हैं, उसमें प्रेम का आनंद का अनुभव करते हैं, ऐसे भगवान के चरणों के शरण हो गो, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे हम ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी इस बात आज सुधर जा, आप जी अभी अभी अभी इसी क्षण या पंडाल बैठे बैठे अभी सुधर जाए, हो राम को नाम जब अपने विचार में तो भगवान का हो, भगवान की तरफ से तो सब प्रिय सब मुझा है ही, केवल सजनो बहनो माताओ भाइयो अपनी तरफ से ही ना निश्चिंत हो जाओ, मोक्षी शवी बस तू चिंता मत, चिंता दीन दयाल को मोन दयालत हे ना कि मैं आपका हो बस, और भगवान का हो जाओ, वो कहिए भगवान का ही रहो, जैसे विवाह होता है, विवाह होने के बाद में वो लड़की विवाहित ही रहती है, कुंवारी नहीं होती, एक बार ब्याह हो गया तो फिर कुंवारी हो जाए, कभी कभी सुप्रियो भी कुंवारी होती ही नहीं, ऐसे भगवान के ऊपर के भगवान की हरदम बने चलते फिरते खाते पहते उठते बैठते सोते जागते हे नाथ हे प्रभु हे मेरे प्रभु हे मेरे नाथ। भगवान अपने हैं, अपने में योग्यता योग्यता दे देखी जाती, नौकरी भी देखी जाती है, नौकरी योग योग होता है, लड़का योग योग होता है, वो तो अपना है, इस तरह से अपने हैं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।